Բարև հայրենակիցներ, այսօր մայիսի 4-ն է, օրը 4:07-ի ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Ստեփանակերտի հայրենապաշտ ու հայրենապաշտպան հայրիս ուխտնաները սրբազան, մեր սուրբ երկիրը կա ու կլինի, մենք էլ կապրենք ու կշատանանք, սա է մեր կամքը բոլոր ժամանակներում։ Օրվա մեր ծրագրում Հադրութի շրջանի Մոխրենես գյուղից 28-ամյա Ազնավուր Բալայանը պարտադիր ծառայությունն ավարտելուց հետո որոշեց գերունման զինվորական դառնալ։ Նրա հարազատների հետ զրուցել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Հեռախոսակապ Շամյանի շրջանի հետ։ Յուլիա Ավանյանը զրուցել է Արցախյան պատերազմի ազատամարտիկ գեղանկարիչ Կարմեն Ավետիսյանի հետ։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կավարտեն գորացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Հադրութի շրջանի Մոխրենես գյուղից 28-ամյա Ազնավուր Բալայանը պարտադիր զինծառայությունն ավարտելուց հետո որոշեց քերու նման զինվորական դառնալ։ Եղբայրը Ռոմանը պատմում է, որ չնայած տարիքին եղբայրն իրեն ամբողջությամբ զինվորական գործին էր նվիրել։ Քանի անգամ մահից է փրկվել, կողքով անցած գնդակն էլ տվել է մորը որպահի որպես հիշատակ։ Նա միշտ ասում էր, որ թուրքի գնդակը իրեն չի խոցի, միակ բանը, որ կարող էր իրեն խոցել, արկն է։ Մարտիաբրնվել հակառակորդի հետ ինքնուն իր ընկերը։ Հետևակի կռիվ չէ էլի արտիլերիան էր։ Եթե հետևակի կռիվ լիներ, ինքը չէ զոհվի։ Իր համտությունները ներում էին ամեն ինչ, ուղղակի վերևից նկարել են։ Սրտում ուղղակի չկարել է դրա համար իր աշկում հետ կմենակ բանակներ։ Հայրին շատ գործեր ունենք անելու դեռ ամուսնության ժամանակը։ Թող Աստված տա խաղաղություն, հաստատ ինձ երկում դեռ ժամանակը մտածենք դրա մասին։ Ազնավուրի հայրը զոհվել է 1992 թվականին Թեժ մարտերի ժամանակ, իսկ քեռին 1994-ին։ Զինվորի մայրը Սիրուն Բալայանը մենակ է մեծացրել երեք զավակներին։ 92 թվականին հայրը զոհվա, մայրը մտավ եղբայրս զոհվա։ Մայիսան է հիվանդանա եկամսը, սովարձել կացա, ամեն ձերի դրվարություներ ապահալամուծցրավ, ինչ մինի կնայիցին են, ես իմ խորիք սպահալամուծցրավ, կլում ուն գործնեց հավաքար, այդ փողալ մկ է մարդի թոշակավ պահալ Զրուցակիցս պատմում է, որ բանակում պայմանագրային զինծառայության մտնելու որոշումը որդին ինքնուրույն է կայացրել։ Սա պարտանը հերոս տղայ պահամոծուցրա։ Ինչի՞ վիշիմենով խեսիլը։ Տիկին Սիրունը հիշում է, որ որդին չեր շտապում ամուսնանալ, բայց սիրով հայրական տունը կարքի էր բերում, որպեսզի մայրը ոչ մի բանի կարիք չզգա։ Դա մասն է խոսում, ինչի՞։ Ասա փսակը ինչ անեմ, բերեմ դնեմ տանը, ես գնամ կռիվ դա։ Կյասալալ, ասալամա մասո էս գործանի, վե պատապե աչեր, ասո դինջանամ այդեքս էս գործանի։ Ինչո՞ս է սինը իբհերնը սլեմ խոս։ Հրա մետի ժողատով աշի։ Դու խալալ, իմ աղբեր ալատիկ, ասալմա դեմ էտ պենչ է, պեշակ չի ընտրամ է, կուտ է ասալա չէ, իմ դեղ պեշակ ես բիտիտան։ Հնգեր ու կզանգն դու ատա դուս եգեք ասա ես, վախկոտում ձեզ մամե դուս կյամ կյամ դղ Ռուսաստան։ Բանական վիշ չին պենտան ուխսես չելը, ասալ մամա լող լավա, ինձ խպես էրա զանգն էր ասամ, ազնավոր մատ եմ շտողս, ասայմ կազարմում։ Ապրիլի 4-ին առավոտյան ժամը 8-ի կողմերը նա վերջին անգամ լսեց որդու ձայնը, ով գծի այն կողմից զինվորականին հատուկ քչախոսությամբ ասաց. «Մամ ջան, լավ եմ, անջատում եմ հեռախոսը»։ 8-ից նելով խոսամ, ասամ «Մամ ջան, ինձ լավ» Ադբույտովա, էլ պեն չասա։ Հատանա հետո կյամ իմ պուեր նետ խոսին կամպույտորա, էն է լացինի, թայսակյասում, մատեմ կյասին չա են իսկ ռավանգաս պեն, դու մի են իսկ ուզ, թայկյասմի, կնան եք թա ասմերը գիտեշ, շեն եմ տուսկյաս, լոխոյնը կսպիսի, արդեն զգասմ էլ եմ իպե, իմ առապուրզանք տա Երևանա, լացինի, կասի մորքունի չա թար դելա վեշպե մատանի, ադբույտա։ Ենք քուրը սաղջիկ դողանար ազանք տա լեցինի, այդ կյամ տոն պիսանա։ Մի ասնունք ասին զանք տա ազնավոր պիսա, վարդով, ազնավոր նսա մի պիսխաբար մինական սկալցածնեք, այդ թավեշի պենք ավեջ ադանվա, մենք չի խոսան հետը։ Կասիմ չէ, սրտը սենա գիտեսա, վեր, ինա մի պենք ատավես խոզնի հետ։ Այդ մուջան մեր կուժամը գիտեմ, լետոր, սաղորմը լեցինիս, սաղոր լեցինել է, ասան բալ ախրիկ լեցինի, կնանիք ասան չէ, մի պեն է նականից։ Իրձի խոխել էլ, կուչ խոխանելա մի պեն ասա բերարալա։ Պրանքալեսիս է, միտի ոն է ասա հա գնեգեցի, թանցավիշ պեն անիս է։ Սիավատ են կանուրխանա, ամերոբ է, ես ընտա կելագանա, ենա պոստումը կելագանա։ Հրահոտաշն է զովալա, ասե վերջ զոհույնի խաղությունը գներ աշխակը մեղ կնեց խոխեք։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Եթերում այսօր մայիսի 4-ն է, օրը 4-7-ի տեղական ժամանակով 15:41 րոպե։ Այժմ լսենք Շամյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Ադրբեջանի կողմից հայկական եւ ադրբեջանական զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով սկսված լայնածավալ գործողություններին հայ ժողովուրդը միասնաբար ու արագ արձագանքեց։ Արցախի սահմանները պաշտպանելու մեկնեցին հազարավոր կամավորներ։ Առաջին օրվանից կամավորական խմբերը պատրաստ էին նաև Արցախի Շահումյանի շրջանում։ Շահումյանի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի կրթության բաժնի վարիչ Խորեն Վարդանյանը Շահումյանի շրջանից դիրքեր մեկնող կամավորական խմբերից մեկի պատասխանատուն էր, կամ ինչպես ինքը բնորոշեց, մի մարդ, ով մտահոգված էր, որ ամեն ինչ ճիշտ ու ժամանակին կազմակերպվի։ Մինչև սահմանում վերջին սրացումները բոլորս էլ քաջգիտակցել ենք, որ մենք ապրում ենք ոչ թե խաղաղության այլ զինադադարի պայմաններում, ինքս էլ ինչպես ցանկացած հայ մարդ, ինչպես մտավորականության ներկայացուցիչ, միշտ գիտակցել եմ, որ իհարկե անհրաժեշտության դեպքում պետք է պատրաստ լինենք մեր գրիչը, մեր բահը փոխարինել զենքով, Բայց մի բան է պատկերացնելը, մեկ այլ բան է անմիջականորեն զգալն ու մասնակից դառնալը։ Մինչև դիրքեր հասնելս անհանգստությանս չափն ավելի մեծ էր, իսկ դիրքերում արդեն միայն հպարտություն է զգում, որ հայրենիքիդ մի մասնիկը լինելով գտնվում ես այստեղ։ Դիրքիս դիմացը հենց անմիջապես մռավ սարն էր, որն էլ ավելի էր մեծացնում հպարտությունս ու պատասխանատվությունս։ Խոսելով կամավոր դիրք մեկնելու զգացողության մասին, պատմում է մեր զրուցակիցը. Գիտության ոլորտը զավակից նման եմ սիրում, բայց հայրենիքի համար նման իրավիճակում չէի կարող անտարբեր մնալ, չէի կարող իմ մասնակցությունը չունենալ սահմանին հայրենիքի պաշտպանությանը։ Ոսում է Խորեն Վարդանյանն ու ընդգծում, դա նաև ոգևորող է սահմանին կանգնած զինվորի համար, ով տեսնում է, որ անհրաժեշտության պահին բոլորն են գալիս դիրքեր ու կանգնում իր կողքին։ Իհարկե, թիկունքում կազմակերպչական աշխատանքը ևս չափազանց կարևոր է, բայց միևնույն ժամանակ զինվորի համար մեծ խթան է, երբ տեսնում է դժվար պահին ոչ ոք չի խուսափում սահմանին կանգնել։ Ասում է մեր զրուցակիցն ու նույն պահին հավելում. Իհարկե, մեր զինվորները ոգևորվում են տեսնելով իրենց կողքին իրենց հայրերի տարիքի մարդկանց, բայց ասեմ, որ ինձ համար շատ մեծ հպարտություն էր սահմանին տեսնել հենց այսպիսի տղաների. Ոչ այնքան մենք էինք ոգևորում երեխաներին, այլ իրենք էին մեզ ոգևորում։ Դիրքում կանգնած զինվորի ոգին այսօր բարձր է ու ինքը պատրաստ է ցանկացած ռազմական խնդիր լուծելու։ Այս պարագայում Խորեն Վարդանյանը թիկունքի համար մի խնդիր է տեսնում, պետք է մեզանից կախված ամեն ինչ անենք, որ մեր երիտասարդներն այդ ոգին չկորցնեն։ Խոսելով Շահումյանի շրջանի մեկնած կամավորական խմբի ծառայության մասին, Խորեն Վարդանյանը նշեց, որ տեղի արհեստավար զինվորականներն ասում էին, թե խումբը չի տարբերվում զինվորականներից։ Մենք չէինք սպասում, որ մեզ որևէ բան ասեն, ինչ որ կարողանում էինք անում էինք ու փորձում էինք ոչ թե բարերով, այլ գործով թեթևացնել մեր զինվորների հոգսն այդ օրերի ընթացքում, ամփոփեց մեր զրուցակիցը։ Հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Ջախնես ու մեր հողը հարազատ այս աշխարում դու ապրել ես քոլերների պես հպարտ միշտ ծաղկուն է քո գարունը ու բերքով լի քո աշունը սրտաբաց է շեն քո տունը մեր չքնախ արցախ Մեր սրտում է քո անունը, մեր Արցախ աշխարհ։ Լուսավոր են երազները, և հույսերը քո պայծառ, ու բացվում են քո օրերը, նոր երգերով իմ Արցախ, տղաներդ քաջարի Աղջիկներդ նազելի են, փոքրիկներդ սիրելի են, մեր չքնախ Արցախ, Եվ օրերդ կյանքով լի են, մեր Արցախ աշխարհ Արևոտ է քո երկինքը Կոլերները աննման, ով տեսել է քո համայքը, չի մոռանա հավիտյան, միշտ ծաղկուն է քո գարունը, ու բերքով լի քո աշունը, սրտաբաց է շեն քո տունը, մեր չքնախ Արցախ Մեր սրտում է քո անունը, մեր Արցախ աշխարհ։ Լուսավոր են երազները

Կարծիքն եթերում օրվա հրաժամը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Ֆրիդրիխ Բրոքհաուզը, գերմանացի հրատարակիչ, հանրահայտ հնարագիտարանային հրատարակչության հիմնադիր, Լուի Տենարը, ֆրանսիացի քիմիկոս, բացահայտել է ջրածնի գերօքսիդը, Հորաս Մանը, ամերիկյան կրթական համակարգի և հայեցակարգի ստեղծողը, Վիլյամ Կուկը, անգլիացի գյուտարար, Թոմաս Հեքսլին, անգլիացի մանկավարժ, կենսաբան, դարվինիստ, Պրոշ Պրոշյանը, հայտնի գրող, Պերջ Պրոշյանի որդին, ռուսաստանցի հեղափոխական, խորհրդային ռուսաստանի փոստի ու հեռագրերի առաջին ժողկոմը, Աշակ Ադամյանը, հայ հայտնի կոմպոզիտոր, Սմբատ Դանիելյանը, խորհրդային հայտնի զորավար, գեներալ-մայոր, Ֆրից Օպելը, գերմանացի գյուտարար, ռեակտիվ շարժչի ստեղծողը, Օդրի Հեմբյորնը, ամերիկացի դերասանուհի։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա մայիսի 4-ի թողարկումն ավարտվեց։ Հրաժեշտից առաջ կրկին բոլորիս մաղթում ենք ամուր կամք ու խաղաղություն։ Մենք հավերժ կլինենք մեր լեռների պես։ Ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։